Ostatnio współpracowałem z Dawidem jakieś 6 latek do tyłu. Wyprodukował mi taką piosenkę, napiłbym się z tobą wódki, synu. Piosenka niezła, wpadała w ucho, tańczyła przy niej większość znajomych. Czasami jeszcze z tłumu pod sceną krzyczą nazwę tej nuty ziomy. Tekst był prosty i w tym siła, choć nie kręci mnie tak jak dawniej. Nie martw się, klepiąc po plecach, pocieszał mnie niejaki Kamej. Dorosłem do tego dopiero teraz, z lekka poprawiam gust muzyczny. Już wiem dlaczego 10 lat temu byłem numer 1 w ruch publiczny. Historia z życia wzięta po prostu, nie ma ściemy, jedziemy z przekazem. Jak kozak ze swoją propagandą i na ramieniu super tatuażem. Hajs tantiem nie wzbudził owacji, wręcz przeciwnie, to smutne czasy. Suma summarum wyszło jak wyszło, oblizałem się zapachem tej kasy. Wspaniały wydawca okazał się mistrzem, poklepując mnie ręką zgrabną. I z takich piosenek różnych artystów wystawił sobie już domek dawno. Nasuwa się morał, bardzo prosty, wręcz powiedziałbym oklepany. Czas nas zmienił, skurwysynu, tym razem wyjebać już się nie damy. Już się nie damy. Dawno temu w pięknej krainie mieszkał sobie pewien kozak. Zbudował swoje wielkie imperium, bo odkrył kopalnię i hip-hopu złoża. Nie mogę zarzucić mu komercji, to był hardcore, daję słowo. Zaprosił wszystkich na swój statek, by płynąć pod banderą firmową. RRX, kombine rapu, nie jeden wstrzykał się w majtki ze szczęścia. To był efekt niesamowitego, melanżowego pierdolnięcia. Miał wtedy kumpla pewnego Jacka, to był szacunek, przyjaźń na zabój. Czarny koń, super doradca, więc dowodzili ze swojego sztabu. Proch się sypał niesamowicie. Mieli armaty wielkie i silne. Jeździli sobie wielkimi drzwiami, a czasy wtedy były całkiem inne. Pewnego razu okręt potęga uderzył w wielką białą górę. I nagle koń wyskoczył z Tytanika, w jednej chwili stając się szczurem. Nic nie pamiętał po tej katastrofie, obracał wszystko w wolne żarty. Bo nie spodziewał się chyba dobrodziej, że tak szybko odwrócą się karty. Nasuwa się morał, bardzo prosty, wręcz powiedziałbym oklepany. Czas nas zmienił, skurwysynu, ale co było kiedyś, zapamiętamy. Czas nas zmienił, skurwysynu. Czas na zmienić, skurwysynu.